Miguel Vives. Miguel Vives a fost un filantrop și devotat medium aparținând cele de-a doua generații de divulgatori ai spiritismului din Spania, alături de Amalia Domingo Soler, Visconde Torisulanot, Manuel Navarro Murillo, Joaquín Huelbes Temprado, Manuel Sanz Bonito etc. Miguel, ca și fratele său Augusto, a exemplificat experiența filozofiei fraternității universale, de convingeri republicane, a fost un model de virtute și dăruire față de cauza în care credea până în punctul în care a primit numele de Apostol al Binelui. A fost autorul unei mici opere numită Ghidul Practic al Spiritistului, în care sunt adunate experiențele și sfaturile sale despre o viață în armonie cu filozofia spiritistă. Copilărie. Primele informații despre viața lui Miguel Vives corespund părinților și fratelui mai mare, cunoscute din relatarea făcută de Armengol Faras, un prieten al lui Augusto Vives, publicată în revista Luz Y Union în martie din 1913. Cu ocazia morții sale din 24 februarie acelui an, pentru a înțelege copilăria lui Miguel Vives, trebuie, așadar, să privim înapoi la primii ani de viață a fratelui său mai mare Augusto, care a fost un adevărat tată lui Miguel. Casa familiei Vives era foarte săracă, iar în 1835, când fratele său Augusto avea 2 luni, mama lui, într-un moment de disperare, a vrut să se sinucidă. În cele din urmă, nu a făcut-o din cauza faptului că bebelușul a izbucnit în plâns în momentul în care mama sa urma să se arunce în mare și a evitat deznodământul fatal. Câțiva ani mai târziu, fratele său Miguel s-a născut la Barcelona. Referirea istorică a bombardamentului din Barcelona din ordinul generalului Espartero ne determină să plasăm nașterea lui Miguel în jurul datei de 3 decembrie 1842 în Barcelona. Tatăl său s-a recăsătorit, circumstanțele au făcut ca să trăiască în Sabadell. A doua sa mamă a mărit numărul familiei cu încă 2 fiice, iar Augusto a fost pus la muncă la vârsta de 9 ani pentru a ajuta la întreținerea familiei. Astfel, primii ani din viața lui Miguel Vives au fost marcați de durerea de a-i pierde pe cei mai dragi. Când avea doar 2 ani, a rămas orfan de mamă, iar la 11 ani a murit și tatăl său, așa că a fost lăsat în grija fratelui său Augusto, care avea 19 ani și care și-a asumat rolul de tată pentru cei 3 frații săi mai mici, Miguel și cele 2 fete. Căsătoria și pierderea unei soții iubite. Miguel s-a căsătorit în 1868, la vârsta de 26 de ani. Acest eveniment fericit a fost declanșarea celei mai mari crize pe care a suferit-o. În mijlocul lunii de miere, femeia pe care a ales-o ca partener de viață a dezîncarnat-o brusc. Acest eveniment l-a condus pe Miguel la o depresie uriașă, a cărei consecință a fost o boală gravă care l-a ținut în deplină inactivitate timp de 5 ani. I-a fost afectată atât sănătatea fizică, cât și cea psihică, ceea ce a făcut ca cei mai viguroși ani ai tinereții să aibă un organism slab și bolnav. El însuși descrie acea etapă a vieții sale în cartea sa, referindu-se la cauza care a dat puterea să iasă din acea situație deplorabilă. Dumnezeul meu, ce eram eu înainte de a fi spiritist? O creatură ignorată și complet incapabilă. Astfel încât, m-am trezit pierdut în cea mai critică și mizerabilă situație în care se poate găsi un bărbat, în cele mai frumoase zile ale tinereții sale. Mi-am pierdut sănătatea, prietenii mei se îndepărtaseră de mine, nu aveam putere să muncesc, nu am mai ieșit din casă 5 ani. Starea lui fizică și psihică era dramatică. Familia soției sale a avut grijă de el și l-a luat cu ei când s-au mutat din Sabadell în terasa. Cunoașterea spiritismului. Miguel Vives a aflat despre spiritism datorită fratelui său Augusto, care îl descoperise în 1870. studiind filozofia spiritistă în lucrările lui Allan Kardec, Miguel găsește motivul suferințelor sale și durerilor umanității. Doctrina reîncarnării și legea de cauză și efect îi pătrund în minte și inimă. Îi redau credința și speranța care până atunci erau pierdute. Viața îi este prezentată nu ca un lanț de evenimente nedrepte, ci ca o cale de progres permanent. Fiecare ființă culege rodul acțiunilor sale trecute. Doar corpul moare, când devine momentul dezintegrării sale, iar sufletul, spirit imortal, supraviețuiește materia și reîncarnează pentru a-și continua evoluția sa infinită. Dumnezeu este misericordie, iar legile sale sunt juste. Adevărul nu este inscrutabil, doar pentru cei care persistă să rămână în pozițiile lor rigide și imobile, cei care cred că totul se învârte în jurul lor, cei care trăiesc doar pentru a-și satisface propriul ego. Aceste idei îl revitalizează și redau dorința de a trăi și de a lupta. Boala lui își avea origine în disperarea care îl chinuia, atunci când nu găsea o explicație logică și argumentată pentru problema morții. După câțiva ani, fiind complet recuperat, a urmat sfaturile unor prieteni și s-a recăsătorit cu o femeie care îi împărtășea convingerile. La scurt timp, a început să reunească acasă mai mulți prieteni care simpatizau cu ideile sale. Au început să țină întâlniri de studiu și sesiuni mediumnice în care a început să iasă la iveală mediumnitatea lui Miguel. Crearea Centrului de Studii Fraternitatea Umană. În 1872 a înființat, împreună cu grupul de prieteni cu care se întâlnea la el acasă, un centru de studii spiritiste pe care l-au numit Fraternitatea Umană, al cărei președinte a fost timp de 30 de ani. Amalia Domingo Soler a participat adesea la întâlnirile din terasa, așa cum Vives a participat la centrul la Biuna Nueva, din Gracia. În centru din terasa a fost unde și-a dezvoltat în mare parte a muncii sale mediumnice. Centrul Fraternității Umane și-a avut sediul în 1900 pe strada San Isidro numărul 77 din terasa, Luz Y Union. Acolo, Miguel Vives a lucrat ca medium semiconștientă timp de mulți ani, dând dovadă de o mediumnitate sigură. Divulgarea spiritismului. De asemenea, s-a dedicat propagandei spiritualismului. Convingerea pe care o simțea, atât ardoarea și entuziasmul sale, era atât de mare încât în fiecare zi câștiga noi adepți. Acest lucru a produs o adevărată revoluție în jurul lui și a început să se manifeste o ură implacabilă împotriva lui. Capul meu a devenit un vulcan de idei. Înainte de a deveni spiritist, am fost incapabil să spun o mică rugăciune pentru o mulțime de oameni. Ca spiritist am dobândit atât de mult curaj și seninătate încât nimic nu m-a impresionat și încă nu mă impresionează. Așa și-a amintit, mai târziu, acele începuturi ale muncii sale publice. A participat activ la diseminarea spiritismului prin diferite medii, cum ar fi presa și federațiile. În 1882 a fondat Federația Spiritistă Vales, care a reunit asociații și centre spiritiste din regiunea Barcelonei. Apoi, între anii 1885, 1889 a condus revista El Faro Spiritista, care aparținea de asemenea federației. Din Federația Spiritistă din Vales a apărut Federația Catalană, aparținându-i vechea revista de Estudios Psicologicos, pe care a fondat-o Maria Fernandez Colavida până când s-a creat buletinul federației. De asemenea, a participat activ la congresele internaționale de spiritism ținute în 1888 la Barcelona și 1889 la Paris. În Barcelona, a făcut parte din comitetul de organizare și a fost vicepreședinte al acestuia. La acest congres au asistat reprezentanții societăților spiritiste din Franța, Italia, Statele Unite ale Americii, America de Sud, Belgia, etc. Anul următor a avut loc în Paris un nou congres internațional. A participat împreună cu alți proeminenți spiritiști spanioli. La Paris, pe lângă delegațiile europene și americane, au participat și alții din India, Egipt și chiar Australia. Ultimii ani ai lui Miguel Vives în Barcelona. În mai 1891, s-a mutat la Barcelona pentru a vedea dacă sănătatea lui se va îmbunătăți. La scurtă timp după, în ianuarie 1892, a fost ales președinte al Centrului de Studii Psihologice din Barcelona. În Barcelona, activitatea sa, în ciuda stării sale de sănătate, nu a scăzut, a continuat să participe activ la evenimente și conferințe. Energia lui, ideile lui, puterea de voință nu proveneau din organismul său slab. A putut să-și autodepășească limitările corporale și să-și manifeste forțele pe care le simțea, puterile sufletului care iradiază convingerea, credința, iubirea pe care o simte și o răspândește prin lucrările sale. Aceasta era forța lui, o forță care i-a captivat pe toți cei care l-ascultau. Barcelona, discursurile sale au avut o altă nuanță decât atunci când se afla în centrul său din terasa. Acest fapt a fost observat de un jurnalist care l-a admirat, care l-a descris astfel: am observat un adevărat fenomen, de când locuiește în Barcelona, discursurile sale nu au acea savoare specială, acel dulce sentiment care îl făcea stăpân al publicului, îi ducea pe ascultători la ușile glorioase ale orașelor cerești unde drepții primesc răsplata pentru faptele sale bune. În Barcelona discursurile sale au mai mult adevăruri decât cuvinte, dar aceleași adevăruri au un gust amar, realitatea vieții îl impresionează atât de mult, încât mediumul extrem de inspirat și protejat de spiritele înalte este contagiat cu epidemia realismului uman și se plânge asupra mizeriilor omenirii nu cu tristețe, nu cu amărăciune, nu cu descurajare, dimpotrivă, se plânge cu energie, apostrofează fără teamă pe cei slabi pentru lipsa lor de credință. Reproșează cu voce tare lipsa noastră de caritate. Un rămas bun multitudinar. În ciuda mutării sale în Barcelona, sănătatea lui nu s-a îmbunătățit până când a părăsit această lume pe 23 ianuarie 1906. A primit un emoționant rămas bun de la un oraș care l-a iubit cu adevărat. O mulțime de oameni se aflau în jurul cortegiului funerar. Multe fabrici și ateliere și-au închis porțile pentru a le permite angajaților să-și a rămas bun de la un bărbat pe care l-admiraseră pentru virtuțile sale incontestabile. În spate, mașina funebră era însoțită de o fanfară. Procesiunea a fost alcătuită de un cordon compact de peste 5.000 de oameni. Acesta a fost adioul pe care concetățenii se l-au dat unui om, unui medium, un spiritist care era cunoscut cu numele de Apostol al Binelui. În concluzie, Miguel Vives a găsit în spiritism nu numai o filozofie a vieții capabilă să răspundă la toate întrebările sale. El, ca nimeni altul, a știut să intuiască învățătura admiratului său Allan Kardec când a spus: spiritismul are ca obiectiv esențial perfecțiunea morală a omului. Viața lui a fost un exemplu constant de abnegație și bunăvoință. Caritatea lui față de cei mai nevoiași era cunoscută de toată lumea din terasa. Obișnuia să adune oameni săraci, cerșetori și hrănea în propria sa casă. Chiar și în ziua în care fiica sa Micaela s-a căsătorit, a luat împreună cu familia și prietenii un număr mare de indigenți, pe care îi iubea cu adevărat. Voi, bătrâni cerșetori, sunteți pentru mine cărți prețioase care cuprind povești foarte interesante și trebuie să învăț de la voi smerenia de a suferi și credința de a spera. Amprenta pe care Miguel Vives a lăsat-o asupra celor care l-au cunoscut a fost de așa natură, încât la un an după moartea s-a avut loc o comemorare în terasa pentru a aminti legatul său. iar 2 ani mai târziu a avut loc o altă comemorare în onoarea lui Kardec și Vives, după cum se spune în cronica revistei Luz Y Union în numărul său din iunie 1908. Societatea Spaniolă a Divulgatorilor Spiritiști, tradus de Societatea Spiritistă Română.